Po jednym nosie jak samolot. Do tego dropsy będzie combo. Po jednej nocy chcę być żoną. Weź ochłoń, to był tylko blowjob. Silikon, cycki, usta, ponton. Ja chodzę w okularach nocą. Bo każdy malik, proszę foto. Ja jestem celebrytą, mordo. W waszym oku jestem solą. Wrogom już piszą nekrolog. Jak coś zapraszam na wrzeciono. Ty z ekipą, ja sam z bronią. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo. Ty masz czas, ale nie masz siana. Ja nie mam czasu, bo zarabiam. Nie chodzę na randki, zamawiam. U mnie codziennie jest karnawał. I znowu wylewam szampana. I sypie się, łupie szatana. Se wciskam guzik, dach opada. Ja w AMG na ruskich blachach. Dzwoń do papugi, z psem nie gadam. Synu kurwy do komisarza. Tu każdy sztywny to nie Viagra. GM2L najlepsza marka. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo. Od świtu do rana w głowie jedynie to zarabiać. Dziewczyny na jeden raz, pieniędzy ja nie odkładam. Pożyczam tylko jak prosi brat, lub na procent pod zastaw. W rękawie zawsze jest jakiś as, a w uszach nowiny z miasta. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo. Bo to jest styl życia, jolo. Owijam dupy wokół palca, jojo.